Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2259 z kodem rabatowym taniej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia w piątek 14 czerwca minęła właśnie 13. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sawera. Minister obrony zapewnia w Brukseli, że wyrzutnie rakiet Patriot nie zostaną przekazane Ukrainie. Poseł suwerennej Polski był nocą na dachu jednego z budynków parlamentu. Sprawę wyjaśnia Straż Marszałkowska. To największa plenerowa impreza popularno-naukowa w Europie. Jutro 27. piknik naukowy Polskiego Radia. Amerykańskie wyrzutnie rakiet Patriot stacjonujące w Polsce nie zostaną przekazane Ukrainie, powiedział w Brukseli wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Wczoraj sekretarz obrony USA potwierdził, że Patrioty nie trafią do naszego wschodniego sąsiada. Lloyd Austin odniósł się do informacji New York Times, jakoby prezydent Joe Biden zatwierdził przekazanie Kijowowi systemu przeciwlotniczego z Polski. Posłowie dalej będą pracować nad prezydenckim projektem tzw. ustawy strategicznej. Dokument trafi do Komisji Obrony Narodowej. Sejm nie poparł wniosku koła Kukiz 15, by niezwłocznie przejść do drugiego czytania bez odsyłania projektu do komisji. Propozycję przedstawiał Marek Jakubiak. Mamy sytuację wroga u bram. Państwo sobie chyba żartujecie, mówiąc, że mamy czas na cokolwiek. Dlatego koło Kukiz 15 zwróciło się z wnioskiem, aby przejść do drugiego czytania bez odsyłania tego do Komisji Obrony Narodowej. Ten wniosek poparło jedynie 9 posłów. Liczne uwagi do prezydenckiego projektu zgłasza Koalicja Obywatelska, o czym mówił poseł KO Paweł Suski. Ten projekt zawiera tyle wad, że musimy skierować ten projekt do komisji. Gdzie pan był w zeszłym roku, kiedy pan prezydent złożył ten projekt do Wysokiej Izby i prawa część strony odrzuciła w ogóle możliwość procedowania? Tylko z szacunku dla instytucji projektodawcy nie wyrzucamy tego z wnioskiem o odrzucenie w pierwszym czytaniu. Projekt autorstwa prezydenta trafił do Sejmu na początku maja. Propozycja zakłada przygotowanie nowych planów obronnych, utworzenie dowództwa połączonych rodzajów sił zbrojnych, a także rozszerzenie grona osób kierujących bezpieczeństwem państwa. Nocny incydent na terenie parlamentu. Szczegóły ujawnia marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Ktoś znajdował się na dachu, na którym nie powinien się znajdować, bo raczej o godzinie 3 czy 4 na dachu się nikt tutaj znajdować nie powinien. Marszałek czeka na raport Straży Marszałkowskiej. Jeżeli dochodzi do jakichś incydentów w zakresie bezpieczeństwa, to od razu jesteśmy informowani. Istnieje, no niestety muszę powiedzieć, wysokie prawdopodobieństwo, że to nie był nikt z zewnątrz. Tyle mogę dzisiaj Państwu powiedzieć. Wiadomo, że chodzi o jednego z polityków suwerennej Polski. Dariusz Matecki potwierdził, byłem na dachu, żeby zrobić sobie zdjęcie. Przekazał dziennikarzom polityk suwerennej Polski. Francuscy narodowcy odsłaniają karty przed wyborami parlamentarnymi. Na nieco ponad 2 tygodnie przed pierwszą turą nacjonalistyczna partia Zgromadzenie Narodowe zaprezentowała swoje priorytety w razie dojścia do władzy. Przyspieszone wybory zostały ogłoszone przez prezydenta po historycznym zwycięstwie narodowców w eurowyborach. Priorytetem narodowców ma być problem imigracji. Kandydat partii na premiera Jordan Bardella zapowiada wielką ustawę przewidującą systematyczne wydalanie przestępców obcej narodowości i likwidującą możliwość uzyskania francuskiego obywatelstwa przez tak zwane prawo ziemi. Francja przestanie być krajem masowej, niekontrolowanej imigracji. Będziemy wpuszczać minimalną liczbę wybranych imigrantów. Drastycznie zredukujemy ich napływ. Powiedział stacji BFM TV lider narodowców. Drugim filarem ich programu jest problem spadku dobrobytu. RN obiecuje obniżenie cen prądu i VAT-u na energię, podniesienie wynagrodzeń i wcześniejsze emerytury dla najdłużej pracujących osób. Jest jednak element, który może wpłynąć na te plany. Przejmę państwo, którego dług osiągnął rekordowy poziom, 3 biliony euro, za co odpowiada prezydent Macron. Zaznacza Jordan Bardella. Sondaże wskazują, że narodowcy wygrają wybory parlamentarne we Francji. Będą jednak potrzebowali koalicjantów, by stworzyć stabilny rząd. Stefan Folzer, Polskie Radio. Wybuchowe bakterie, okulary do czytania należąco czy buty do wykrywania metalu i inne atrakcje zobaczą uczestnicy 27. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Największa plenerowa impreza popularno-naukowa w Europie już jutro na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie. Nie do wiary to jej hasło, mówi rzeczniczka Centrum Nauki Kopernik Katarzyna Nowicka. No hasło nie do wiary mówi nam też o tym, że pokazujemy w tym roku najbardziej spektakularne, zadziwiające i wywołujące efekt wow odkrycia naukowe, doświadczenia, eksperymenty i pokazy, więc będzie się wiele działo. W tym roku jest też kilka nowości. Mamy na przykład strefę twórców, taką strefę, gdzie mieszczą się pokazy i eksperymenty gdzieś tam znajdujące się na styku nauki i sztuki, także artystów tam zaprosiliśmy.

Dzień dobry, witamy. Elżbieta Malinowska realizuje audycję w studiu Ryszard Jeźwiński. Zapraszamy jak zawsze w piątek do 15. No a dzisiaj przede wszystkim zapraszam w Trójkowo Filmowo na wiele spotkań z debiutantami. Z debiutantami różnych filmowych zawodów, przede wszystkim reżyserami, ale również aktorami. No bo tak się składa, że piątek to już przedostatni dzień tegorocznego 43. już Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film. No i właśnie do Koszalina dzisiaj nie raz zajrzymy. Już za kilka minut spotkanie z moimi pierwszymi gośćmi. Ale będzie też jeden wyjątek, bo przez kilka minut na pewno też dzisiaj porozmawiamy nie tylko o tych festiwalowych, ale tych kinowych premierach, filmach, które są właśnie lub za chwilę będą w naszym bieżącym repertuarze. O nich porozmawiam z Małgorzatą Matuszewską. Zapraszam do 15, no a teraz skoro piątek i 10 minut po 13, to oczywiście Kate Bush w tym jednym z najbardziej charakterystycznych i ważnych dla niej utworów, popularnych niezmiennie od lat do dziś. Falling. No i właśnie to jest ten moment, kiedy pierwszy raz dzisiaj przeniesiemy się do Koszalina na trwający tam 43. Koszaliński, oczywiście, Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi i Film. Ja już w studiu Radia Koszalin witam moich pierwszych gości. Dzień dobry, słyszymy się. Cześć, tak? Tak, słyszymy się. Cześć, dzień dobry. No to trójka w trójce, trzech panów w Koszalinie. Reżyser filmu, o którym będziemy rozmawiać, czyli Łukasz Suchocki. Potwierdzamy. Dzień dobry, witam. Tak, dzień dobry. Witamy. No i dwóch aktorów. Michał Krzywicki, jesteś? Tak, jestem. Oraz miło Szymon być. Milas. Witamy też w trójce. Jestem. Czyli dzień dobry. Wszystko się zgadza. Trójka w trójce. A oczywiście to reprezentanci twórcy filmu Kamper, który pojawia się w tym roku w konkursie, pojawił się już w konkursie pełnego metrażu. Wszystko się zgadza. Co zabieracie? Zabraliście już swoją koszalińską publiczność w podróż? Tak, seans już się odbył, zapełniliśmy salę, więc to bardzo pocieszające. No i jak na razie są bardzo pozytywne głosy i bardzo fajny odbiór filmu. No to dobrze, oczywiście rozstrzygnięcia festiwalowe dopiero jutro wieczorem, bo wtedy poznamy laureatów, ale opowiedzmy nieco więcej o tym dosyć, myślę, jednak szczególnym przedsięwzięciu filmowym. Troszeczkę o nim tydzień temu w Trójkowo Filmowo wspomniała już Dagmara Brodziak, również odtwórczyni jednej z głównych ról w filmie. No ale to było takie kobiece spojrzenie na podróż kamperem. Dzisiaj mamy męskie. No to co panowie powiedzą o tym pomyśle, jak on się pojawił, jak on się realizował w trakcie podróży oczywiście. No to jest dość ciekawe przedsięwzięcie filmowe, zupełnie inne niż te, w której do tej pory chyba braliśmy udział, ponieważ od samego pomysłu do realizacji minął chyba zaledwie miesiąc, kiedy już byliśmy w kamperze z kamerą i jechaliśmy przez Europę. No i tak samo szybko w sumie skończyliśmy zdjęcia, bo trwało one tylko 2 tygodnie. Więc od samego pomysłu, zalążku, który się pojawił w mojej głowie, po niespełna 2 miesiącach byliśmy już po zdjęciach, więc jest to dość nieoczywiste, ponieważ zazwyczaj ta preprodukcja od pomysłu poprzez scenariusz i całą preprodukcję trwa zdecydowanie dłużej. Nie wiem, na ile mieliście szansę, bo też nie wiem, od kiedy jesteście na festiwalu, od początku, czy troszkę później dojechaliście? Ja przyjechałem w środę. Aha. Drugiego dnia. Ja wczoraj. Troszkę już w takim razie jesteście, może mieliście szansę zobaczyć inne festiwalowe filmy, także z innych konkursów, bo tutaj to taka dygresja, ale chciałbym zwrócić uwagę, że właściwie w tym roku na festiwalu spotkały się 2 filmy o podobnej tematyce, czyli wasz kamper, podróż właśnie kamperem i co ciekawe również w innym konkursie, czyli w konkursie dokumentów, pełnometrażowych dokumentów, film W stronę słońca, nie wiem, czy może mieliście okazję zobaczyć, film Agnieszki Kokowskiej, który również, ale tutaj już dokumentalnie opowiada o podróży kamperem, w tym wypadku rodziny. U was jest nieco inaczej. Widzieliście może? Niestety nie. Spóźniłem się właśnie na ten pokaz. Bardzo chcę zobaczyć ten film. Widziałem trailer i zapowiada się naprawdę fajnie. No to powiedzcie, jak jest w wypadku waszego filmu z tą podróżą? Kto właściwie się w nią wybiera? No to jest pewnie pytanie do aktorów przede wszystkim. No tak. W podróż wyjeżdża Filip, który jest bogatym 30-latkiem i jedzie do Hiszpanii, gdzie zostawił swoje życie. Bierze jedną ze swoich koleżanek, przychodzi na małą imprezkę do 2 swoich znajomych, którzy po zakrapianym wieczorze wsiadają do tego kampera, porzucają swoje życie i wyjeżdżają do Hiszpanii razem z nim w 4. Co się dzieje dalej z tymi postaciami, nie powiem. Ale ja powiem, jeśli pozwolicie. Może nie to, co się dzieje, ale na pewno zauważyłbym, że każda osoba z tej 4 bohaterów, no bo to jest 2 chłopaków, 2 dziewczyny, no każda ma jakiś jednak problem, który na początkowo może nieco skrywa, nie od razu jest to wszystko ujawnione, ale w tej podróży ujawniają się właśnie te różne takie sekrety, czy jakieś wewnętrzne problemy. No właśnie, a powiedzcie, jak to na przykładzie właśnie waszych bohaterów wygląda, tych 2 chłopaków. To ja może krótko powiem o Robercie, którego grałem ja. Jakby każdy z bohaterów przedstawiał, wszyscy są rówieśnikami swoimi i gdzieś chyba właśnie takie było założenie, żeby pokazać, jak ludzie, którzy są właśnie na tym przełomie lat swoich 20 i 30, gdzieś zaczynają kwestionować swoje decyzje i miejsce w życiu. Jak mój Robert bardzo marzył o tym, żeby zrobić startup, wymyślić swoją apkę, ale nie ma pieniędzy, tak? Od paru ładnych lat mu to nie idzie, nie dość, że nie zarabia na tym, to jeszcze musi być utrzymankiem swojej dziewczyny, co zabiera mu trochę tej takiej społecznie odbieranej męskości. Czy to może zaczerpnięte z prawdziwego życia? Pytasz, czy to jest moja osobista historia? Nie. Czy twoja, tylko czy w ogóle? Nie, znaczy myślę, inspirowana życiem. Myślę, że wśród filmowców trochę na pewno tak jednak borykamy się z tym zawsze, że to nie jest tak kolorowo. No nawet myślę, że nie tylko filmowców, tylko jakby właśnie ten wiek 30 lat to jest... Ktoś mi kiedyś powiedział, że najwięcej energii ma się w tej trzeciej dekadzie swojego życia. I myślę, że właśnie jak już trochę zaczyna się człowiek męczyć tą walką ciągłą, to zastanawia się, czy jeszcze ma siłę popróbować i wznosić te porażki, które życie przynosi, mając nadzieję, że kiedyś przyjdzie sukces, czy jednak może zmienić zawód, albo zmienić życie i tak trochę przewartościować te swoje marzenia. No właśnie, to Michał Krzywicki wspomniał o swoim bohaterze, a co nam o tym drugim chłopaku powie Szymon Milas, grający tę rolę? Tak, Filip jest chłopakiem, który tak naprawdę od życia dostał wszystko. Znaczy, ma bogatych rodziców, jest bardzo dofinansowany, ma swojego kampera. Kiedyś żył w Hiszpanii, studiował tam, pracował. Jest w Polsce i stwierdził, że to życie za bardzo nie daje mu satysfakcji i nie widzi w nim sensu. Dlatego postanawia wrócić do Hiszpanii, zabrać kilka osób w tę podróż. No tutaj rzeczywiście nie mówiliśmy o charakterze naszego filmu, który jest taki semidokumentalny. To znaczy większość filmu jest improwizowana. Rzeczywiście niektóre wątki naszych postaci są wzięte z prawdziwego życia, a niektóre nie. No, na przykład tutaj myślę, że w przypadku Michała pokrywa się to, co mówiliśmy, że jest startuperem, ale też jest filmowcem, więc rozwija projekty, które trzeba mozolnie rozwijać. Jest to taka podobna cecha postaci. W moim przypadku ja naprawdę mieszkałem w Hiszpanii przed pandemią, skończyłem tam szkołę teatralną. Co prawda mieszkałem w małej piwnicy bez okna, a swojego własnego kampera nie mam. Ale rzeczywiście ta podróż była prawdziwą podróżą. Ja odwiedziłem miejsca i ludzi, aktorów w Hiszpanii, których znałem wcześniej, tylko że gdy ich widziałem, to oni odgrywali rolę. No to właśnie ciekawe. Ja od Dagmary Brodziak, wspomnianej już, która również gra w filmie, wiem, że wy byliście troszeczkę w trakcie tej podróży i w trakcie zarazem kręcenia filmu zaskakiwani. To znaczy zaskakiwaliście samych siebie. Było miejsce na improwizację, ale były też tajemnice. Czy reżyser potwierdza to, że nie chciał, by aktorzy wiedzieli zbyt wiele o innych bohaterach? Też chodziło o taki właśnie zabieg filmowy? Tak, zdecydowanie. No, cały koncept polegał na tym, żeby łapać te prawdziwe momenty tych reakcji, które czasami są nie do odtworzenia. Dlatego też film nie miał zbyt wielu dubli, praktycznie w ogóle nie miał dubli. Wszystko, co kręciliśmy, było tym, co się działo naprawdę. Czyli chodziło o ten absolutny naturalizm, tak? Tak, absolutny naturalizm i na przykład z takich rzeczy do końca ukrywaliśmy, kto będzie czwartą osobą przed aktorami. Tylko Szymon wiedział i wcześniej poznał Aleksandrę, naszą aktorkę, która odgrywała Werę. A Michał z Dagmarą poznali ją... Aleksandra Jachymek już. Tak, Aleksandra Jachymek, tak. A Michał z Dagmarą poznali ją faktycznie w pierwszej scenie, kiedy ona wchodzi do ich domu i tam widzą ją po raz pierwszy, więc było dużo takich rzeczy, które napisaliśmy postacią, bo my te postaci budowaliśmy wcześniej i one były rozpisane, my nad nimi pracowaliśmy i każdej z nich poukrywaliśmy jakieś małe rzeczy, szczegóły, które w trakcie drogi się okazywały i wychodziły po prostu na wierzch. No i my dostajemy bardzo interesujący właśnie debiut reżyserski, bo to wszystko, co powiedziałeś, na pewno w dużej części udało się przenieść na ekran. Mamy tutaj ten element troszeczkę suspensu, jak za chwilę kolejny bohater zareaguje i też widać jakieś takie naturalne czasami zdziwienie. Jak film został przyjęty do tej pory właśnie na festiwalu w Koszalinie, bo Kamper miał tam absolutną swoją polską, a może i światową, nawet nie wiem, premierę? Polską premierę, polską. Tak, bo światową mieliśmy w zeszłym roku w Brazylii, aha, w São Paulo na festiwalu. Pięknie. Tak, więc to była polska premiera i film, no, z tego co mi się wydaje, został przyjęty dobrze. Więc... No właśnie tak, martwiliśmy się, jak zawsze denerwowaliśmy się, czy ktoś, ile osób przyjdzie, a sala była bardzo pełna i ludzie nawet na schodkach siadają, więc super. Ile osób przyjdzie, a ile osób w trakcie seansu wyjdzie, tak? No właśnie chciałem powiedzieć, że wszyscy zostali. Zmiana nie była, chyba nie było żadnej zmiany. Jedna wyszła osoba w trakcie seansu. Ale to do toalety. Tak. Każdy ma swoje ale życie. Ale to też nie jest dobrze, jak nikt nie wyjdzie z sali, prawda? No nie wiem, to już zależy, to co kto lubi, jak którzy twórcy reagują na swoje nie było filmy. A powiedzcie mi, tak? Nie wyszli dlatego, że zasnęli, żeby nie było też, jakby wszyscy oglądali. No to też uspokoiliście nas wszystkich. Powiedzcie, czy po takim doświadczeniu, no właśnie tak jak mówiliśmy na początku, jednak szczególnym filmowym doświadczeniu i takim bardzo, bym powiedział, no też w sensie samej podróży spontanicznym. Czy mielibyście ochoty w takiej właśnie na przykład grupie powtórzyć tego rodzaju podróż i wyjechać sobie w podróż kamperem właśnie po Europie? Czy może już starczy? Ja mam wielką ochotę. Tak prywatnie całkiem mam wielką ochotę. Natomiast to przeżycie było na tyle intensywne, że myślę, że to jest plan na następną dekadę życia. Za 10 lat, tak. Aha, to może będzie ciąg dalszy kampera, tak? Kamper 2. Może tak. Zobaczymy. Czasami w historii kina są takie pomysły do tak, tego rodzaju powrotów. Zobaczymy, z czym będziemy się dealować, jak będziemy wchodzić w nasze 40-lecie, jakie będziemy mieli problemy, czy one będą do przeniesienia do kampera. No to tak. Jeszcze jedno ważne pytanie, bo tutaj właśnie mówiliśmy o tym i to jest, myślę, ciekawy bardzo obraz tego przejścia między latami w wypadku bohaterów tymi 20 i początkiem lat 30, początkiem trzeciej dekady życia. Czy właśnie sami tak dla siebie, czy na użytek swoich widzów określilibyście ten film jako no, obraz pokolenia, waszego pokolenia? Mi się wydaje, że tak, dlatego że każda z tych postaci ma zupełnie inne problemy, ale wszystkie gdzieś tam, które widuję u rówieśników, więc po zdaniach, które usłyszałem po projekcji, bo parę osób do mnie podeszło i właśnie mówili, że były tam poruszane tematy, które bardzo ich dotknęły i skłoniły do zastanawiania się nad tym, w jaki sposób one korelują z ich życiem. Ja rzeczywiście oglądając film, szczerze mówiąc, przeżywałem pewien lęk, pokazując go po raz pierwszy w kinie, że problemy, które pokazują, być może są błahe. Być może one, to nie są prawdziwe problemy, to nie są głębokie przeżycia tych postaci, ale no, patrząc na to, wiem, że no, takie to życie teraz nasze jest często, 30-latków, no, tacy często jesteśmy. No i wydaje mi się, że no, jedną rzecz w miarę udało nam się osiągnąć, to pokazać nas no, takich, jak jesteśmy i bez tutaj wielkich upiększeń. I to poczułem, że rzeczywiście było. Kawałek prawdziwego życia. Ja wprawdzie do waszego pokolenia nie należę, ale film obejrzałem naprawdę z wielkim zainteresowaniem. No i pytanie, kiedy publiczność w całej Polsce będzie miała szansę zobaczyć Kamper w kinach, ewentualnie może niedługo na kolejnych festiwalach? Są plany? Następny festiwal to Toffee Fest. Aha, czyli już niedługo. Tak, już niedługo, 26 czerwca. A czerwca jeszcze nawet, tak. Tak, jest zaplanowany pokaz. Nie jestem pewien jeszcze na którą godzinę. No tak, festiwal zaczyna się 25 czerwca. Mhm. Tak, więc 26 czerwca zapraszamy do Torunia. Na naszej mapie jeszcze pojawił się Big Festiwalowski w Płocku. Aha. Solanin. Tam będzie też pokaz filmu. To już sierpień, tak? Tak. I to na razie tyle. Jest zgłoszony jeszcze na kilka festiwali, a co do dystrybucji, to jesteśmy otwarci na rozmowy, bo nie mamy jeszcze dystrybutora. No to może właśnie potencjalny dystrybutor was usłyszał. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Filmu Camper. Reżyser Łukasz Suchocki oraz aktorzy Michał Krzywicki i Szymon Milas. Moi goście trójkowo filmowo w studiu Polskiego Radia Koszalin. Dziękuję bardzo. Dzięki. A już za chwilę mój kolejny gość w Koszalinie i kolejna autorka, debiutantka, czyli Agnieszka Iwańska. Porozmawiamy tym razem o pełnometrażowym filmie dokumentalnym Ula. Ponownie łączymy się ze studiem Radia Koszalin. Tam już nastąpiła zmiana miejsc i myślę, że jest już ze mną Agnieszka Iwańska. Dzień dobry. Zgadza się. Dzień dobry. No to świetnie się składa. Oczywiście autorka filmu Ula, ale zanim o filmie, Agnieszka, ja bym chciał zapytać, bo wiem, rozmawialiśmy wczoraj, że dopiero właśnie wczoraj dojechałaś do Koszalina, więc masz bardzo świeże wrażenia. Jakie właśnie? Bardzo świeże. Jest wspaniała atmosfera, cudowni gospodarze, cudowni twórcy, dużo ciepła, serdeczności, łagodności, ale też napięty grafik. Widzę, że wszyscy dzielnie między salami kinowymi biegają, zaciekawieni tym, co młodzi twórcy pokazują. Także wspaniała atmosfera. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę tu być po raz pierwszy w życiu. A no właśnie, czyli absolutna debiutantka, nie tylko debiutantka reżyserka w pełnometrażowym filmie dokumentalnym, ale również debiutantka na festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie, świetnie się składa. I też dodajmy, że wczoraj właśnie dojechałaś specjalnie na pokaz swojego filmu wieczorny, prawda? Tak, piękny pokaz w głównym kinie o godzinie 20:00. Publiczność dopisała, nagrodziła nas ciepłym bardzo przyjęciem, a potem świetne spotkanie Szczerość za Szczerość. Była ze mną Urszula Dudziak, więc we dwie jeszcze półtorej godziny po seansie. Ludzie ciekawi absolutnie wszystkiego, więc chwilotrwaj. No właśnie. Nikt nie ma wątpliwości, że oczywiście film Ula to film poświęcony Urszuli Dudziak, wypełniony absolutnie czym? Jazzem przede wszystkim, prawda? Tak jest. Urodą tej muzyki, urodą tamtego świata, którego już nie ma. Urodą ludzi, Odnosisz się, od razu dodajmy, to informacja dla tych, którzy filmu jeszcze nie widzieli, odnosisz się do różnych okresów z życia naszej znakomitej jazzowej wokalistki. To prawda. Ta historia zaczyna się, jak Ula ma 14 lat, nie mniej, 12 lat i słucha z wypiekami na twarzy audycji Willisa Conovera, który był bogiem wtedy dla wszystkich jazzmenów w Polsce. Za żelazną kurtyną było to jedyne źródło dźwięków z Ameryki, porywających, jazzowych. No i spisywali sobie fonetycznie to, co tam można było usłyszeć. To były godziny świętej, zarezerwowane tylko dla Willisa. I tak sobie myślę, że to się zdarza tylko czasami, tylko niektórym. I to w tak krótkim czasie, bo po tych 14 latach, i tu jest ta 14, Ula nagle znajduje się na Manhattanie w mieszkaniu Willisa Conovera i słyszy: Ula, jutro będę grać w mojej audycji twoją płytę. No i ten film opowiada o tym, co się wydarzyło w tym czasie. Pomiędzy słuchaniem tej audycji gdzieś na obrzeżach tego jazzowego świata, prawda? W tych siermiężnych, szarych, PRL-owskich dekoracjach, do tego momentu, gdzie Urszula staje w jednym szeregu, a tak przynajmniej mówi Joe Franklin w swoim show, obok Ellie Fitzgerald, Sarah Vaughan, Carmen McRae, Betty Carter. To jest naprawdę światowa pierwsza liga. No i oczywiście muszę tutaj dodać, że miałem niejednokrotnie przyjemność spotkania się z Urszulą Dudziak, nagrywałem z nią wywiady, ale też przypomnę, kiedyś nawet wystąpiła w naszym trójkowym teledysku, to była piosenka Jeden Skarb i razem śpiewaliśmy, tańczyliśmy, między innymi ja również, gdzieś tam pewnie w internecie ślady tego są, ale do czego zmierzam? Urszula Dudziak jest przecież poza wszystkim innym, o czym mówimy, niesamowitą gawędziarą przecież, prawda? To też znam z jej koncertów. Pięknie potrafi o muzyce również opowiadać, więc tu chyba nie było problemu, żeby zebrać wspomnienia. Nie było problemu, chociaż muszę ci powiedzieć, że to jest zawsze takie drugie dno, kiedy z kimś znasz się długo, a my z Ulą znamy się 25 lat i to już jest taka duża zażyłość pomiędzy nami. Ja naprawdę już przeżyłam z Ulą niejedno i niejedno wiem, więc w jakimś sensie musiałam tak podejść trochę dziennikarsko-filmowo, czyli skasować wiedzę, którą mam i jeszcze raz troszkę spojrzeć poznać na nowo, Ulę. Tak, na świeżo. I faktycznie to był fenomenalny pomysł, że siadłyśmy u Uli w kuchni, przez rok spotykałyśmy się przy kawie, ja nagrywałam tylko dźwięk do tego filmu, bo moim założeniem było, aby nie było żadnych gadających głów, żeby to była bardzo subiektywna historia Uli, na którą ja nałożę swój filtr. Czyli właściwie robiłaś audycję radiową taką, bez Zrobiłam końca. Audycję radiową, tak. Potem cudowny proces montażu tego, a potem wybieranie przepięknych, tak naprawdę materiałów. W dużej mierze to są materiały, które Ula, Michał i jej rodzina kręcili, jak podróżowali przez najpierw Europę Zachodnią, a potem ten mityczny Nowy Jork w latach 70. na kamerze Super 8. To już dzisiaj jest, mi się wydaje, jakiś rodzaj trendu takiego, no takiej tęsknoty za tym ziarnem, za tym światłem i za tamtym światem tak naprawdę, który gdzieś nam odpłynął. Ale miałam też wielką frajdę w wyszukiwaniu innych materiałów. Jest trochę VHS-ów, które wracają do łask. Są gdzieś wydobyte z bibliotek amerykańskich, żeby trochę opowiedzieć o tym okresie, z Jerzym Kosińskim też w filmie. No ale miałam potężne wyzwanie, bo te ósemki, które mnie zachwyciły, no nie mogą 14 lat kręcenia opowiedzieć o 30-40 latach z życia. Jednak poszłam w takim poetyckim kierunku, aby opowiadać emocjami, uczuciami i no i udało mi się tymi ósemkami troszeczkę poszukiwać. I kiedy na przykład Jerzy spotyka się z Ulą, a o już zaawansowanych 40 latach Uli i mówi jej o marszczących się kolanach, to ja robię taki, no, taki skrót i pokazuję Ulę, która ma 20 kilka lat, bo właśnie wtedy utrwaliła. Ale chodzi o emocje. Bardzo. O emocje i też, żeby tak, myślę, widzowie bardzo się cieszą, że w tym filmie mogą spotkać Ulę prawdziwą i wtedy przekonują się, że to, jak dzisiaj ona działa na wielu ludzi swoim, no nie tylko głosem, nie tylko swoim śpiewaniem, ale też energią, którą dzieli się z ludźmi, to jest coś, co było już w niej od zawsze. I te taśmy nie kłamią. To na pewno bardzo interesująca propozycja i powiedzmy doceniona już nieco wcześniej, ale całkiem niedawno na innym festiwalu, bo teraz jesteś na festiwalu Młodzi i Film z Ulą, ale przecież tak. Przypomnijmy, całkiem niedawno film otrzymał nagrodę Złotego Hejnału, czyli główną nagrodę w konkursie dokumentów muzycznych na krakowskim festiwalu filmowym, zgadza ojej, się? Ojej, tak. To ja mówię teraz, jak mieliśmy taką naszą premierę w kinie Muranów, że od tego pierwszego pokazu rok temu w Krakowie rozpoczął się dla mnie taki rok cudów, bo potem mieliśmy też pokaz w Gdyni z wybranymi dokumentami roku, a potem Fipadok w Biarritz we Francji, co było fenomenalnym spotkaniem z publicznością, która nie zna tak Uli na co dzień jak my, którzy mamy ją częściej, a potem Korea, no i teraz w końcu Koszalin, także chwilotrwaj znowu, ja fruwam. No oczywiście i jeszcze jedna ważna informacja dla słuchaczy Trójki, bo tu się tak szczęśliwie składa, inaczej niż w przypadku filmu Camper, o którym nieco wcześniej rozmawialiśmy, który jeszcze nie ma kinowej premiery, a nawet dystrybutora, twój film, Ula, można absolutnie obejrzeć, przynajmniej na pewno można go znaleźć w sieci na wielu platformach. Platformach, tak, to prawda. Potwierdzam tę informację. Czyli Ula nie tylko dla widzów w Koszalinie, ale również dla słuchaczy Trójki z całej Polski. Bardzo dziękuję ci za dzisiejsze koszalińskie spotkanie. Bardzo dziękuję. I za tę rozmowę. Była z nami Agnieszka Iwańska, autorka filmu Ula. Dziękuję bardzo i za moment dzięki. Kolejni goście Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film. Dziękuję. Filmowo. I raz jeszcze łączymy się ze studiem Radia Koszalin, a w tym studiu kolejni moi goście i goście 43. Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film. To zacznę od pani, Natasza Parzymies jest z nami, dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Cześć, Nataszo. Nataszo, tym razem byłem bardzo ostrożny, tej, wiesz, ogonka nie dopisałem ci w nazwisku. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Jest Klaudiusz Chrostowski, czyli kolejny reżyser, debiutant. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Miło cię, Klaudiuszu, chociaż usłyszeć dzisiaj. Tak, ciebie też. I jest też z nami Krzysztof Kwiatkowski, czyli dyrektor medialny festiwalu. Witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Ogólne wasze wrażenia, bo pytam o to dzisiaj, bo to już przedostatni dzień festiwalu. Wszystko dobrze, pięknie dzieje się właśnie na Młodzi i Film? No mi się wydaje, że tutaj wszystko się zawsze dzieje dobrze, dobrze i pięknie. Ta edycja jest oczywiście z różnych względów trochę inna i gdzieś bardziej, powiedzmy, refleksyjna. I za chwilę o tym też porozmawiamy, bo chyba już wiem, co masz na myśli. Myślę, że doskonale wiesz, tak. Ale no, na pewno tutaj ten festiwal jest bardzo wyjątkowy, zrzesza młodych filmowców, atmosfera jest niepowtarzalna i w tym roku też dowozi. Natasza, jak wiem, po raz czwarty jest na tym właśnie festiwalu. Klaudiusz chyba po raz drugi, tak? Tak, ja jestem po raz drugi. No właśnie, i jest z nami Krzysztof Kwiatkowski. Niestety, no nie uciekniemy od tej straszliwej informacji, która właściwie od wydarzenia, które miało miejsce w poniedziałek, no i miało o tyle związek z festiwalem, że no właśnie dotyczyło przyjazdu na festiwal. Nie uciekniemy od informacji, która do wszystkich chyba nas dotarła dopiero we wtorek. Ten straszny wypadek, ta straszna śmierć kogoś bardzo ważnego również dla festiwalu, Krzysztofie, prawda? No właśnie, to chciałem powiedzieć, że to nie tylko dlatego nie tylko uciekniemy, ale też chcemy o tym mówić, bo to był bardzo bliski temu festiwalowi człowiek. Zresztą Arkadiusz Tomiak urodził się w Koszalinie i był bardzo związany z tym festiwalem. Wracał zawsze, kiedy tylko mógł. Jak mówi, powiedziała mi też jego agentka, już kiedy wiedzieliśmy, kiedy już dotarły do nas wiadomości, mówiła, że zawsze w jego grafiku to była jedna stała data, kiedy nie można było niczego innego, w żaden inny sposób bukować jego czasu. I myślę, że to się czuło na tym festiwalu, że odszedł nie tylko wybitny operator, ale też przyjaciel festiwalu, ale też przyjaciel bardzo wielu ludzi, którzy są. I bo przecież, no właśnie, tak jak Natasza powiedziała, na refleksjach, na wspomnieniach też, zwłaszcza te pierwsze dni upłynęły, kiedy byliśmy w rozpaczy, ale też żyliśmy tymi wspomnieniami Arka, który tu był, który był otwarty, no wiele osób mu coś zawdzięczało, ale nie mówię tu o takim zawdzięczaniu w sensie czysto karier czy czegoś, tylko też zawdzięczało bliską przyjaźń. Także wspominali twórcy, że na przykład kochał gotować i zawsze witał swoich współpracowników czy ciepłą zupą i na plana gotowo dla przyjaciół, więc myślę, że było to też wspomnienie nie tylko właśnie artysty, ale też fantastycznego, bliskiego człowieka, Który nie bał się marzyć, który kochał kino, który bardzo dużo poświęcił kinu i był, ale zawsze też będzie z nami. No myślę właśnie, że będzie, bo absolutnie też doskonale znałem Arkadiusza Tomiaka i mogę tylko potwierdzić to wszystko, co mówisz. Poza wszystkim, poza tymi świetnymi zdjęciami, które przeszabił do tak wielu filmów, to był bardzo ciepły, bardzo przyjazny, serdeczny człowiek. Czy jutro kończycie festiwal? Jutro jest ta gala finałowa. Pewnie też się pojawi jakieś wspomnienie dotyczące jego osoby. Tak, oczywiście, że będzie wspomnienie. Uczciliśmy oczywiście również minutą ciszy, też filmem wspomnieniowym z planu jego ostatniego filmu, gdzie również to wszystko się czuło właśnie, jego jako człowieka, a jutro również po raz pierwszy wręczymy nagrodę imienia Arkadiusza Tomiaka za zdjęcia i złożymy mu nasz hołd i to będzie nasze pożegnanie, choć tak jak mówiłeś, gdzieś zostanie on w nas. I oczywiście też w pamięci festiwalu, bo jak rozumiem, po raz pierwszy wręczona ta nagroda, ale właśnie nagroda imienia Arkadiusza Tomiaka na pewno pozostanie z festiwalem Młodzi i Film. No, oczywiście. Myślę, że takim filmem, który też skłania do refleksji może już innych, ale też dotyczących po prostu ludzkiej egzystencji jest Ultima Thule, czyli ten film, z którym w tym roku w konkursie jest właśnie Klaudiusz Chrostowski. Jak po prezentacji Koszalińskiej? Po prezentacji? Prezentacja, myślę, byliśmy bardzo miło przyjęci. Później po prezentacji mieliśmy bardzo ciekawą rozmowę z cyklu Szczerość za szczerość, więc jesteśmy zadowoleni i idziemy z duchem festiwalu. Tak jak Natasza wspomniała, jest świetna atmosfera. Przede wszystkim cieszy to, że chodzą ludzie do kina. Zawsze to jest fantastyczny widok, że sale są wypełnione. No i tak też, bo rozumiem, na Ultima Thule sam reprezentujesz swój film, czy może tutaj była jakaś większa ekipa? Był operator Michał Rytel-Przełomiec i dźwiękowiec Jerzy Szelewicz ze mną właśnie też w czasie rozmowy. Niestety zabrakło Jakuba Gierszała, tak? Który zagrał główną rolę w filmie. No tak, Kuba jest w tym momencie zapracowany. Bardzo, bardzo, tak, wiem coś o tym, tak. Pewnie teraz w Modlinie. Na zdjęciach. Natasza, a twoje obowiązki festiwalowe? Miłe? No w tym roku myślę najmilsze, bo jestem bardziej jako po pierwsze przyjaciółka festiwalu. Też tutaj miałam panel dotyczący nowej platformy Max. Natomiast mi się podoba to, że ja zawsze tutaj przyjeżdżam w jakiejś innej roli, ponieważ 5 lat temu byłam tutaj ze swoim shortem, jak jeszcze byłam studentką i w ogóle byłam zachwycona, bo to był festiwal, o którym ja naprawdę marzyłam, całe studia i nie dość, że się dostał short, to jeszcze był pokaz specjalny mojego innego projektu, więc to był jakiś kosmos. I potem 2 lata później zostałam zaproszona, już tam w międzyczasie się różne rzeczy zadziały w związku z moją karierą i zostałam zaproszona do jury konkursu filmów krótkometrażowych, więc to było kompletnie nowe doświadczenie dla mnie wtedy i spędziłam w Koszalinie mnóstwo dni, mnóstwo seansów i było to naprawdę fantastyczne, więc w tym roku najbardziej na chillu, o tak. No dobrze, to już ostatnie pytanie do was wszystkich. Kto wygra festiwal jutro? Cisza. Wiesz, myślę, że wygra kino, i że cały czas wygrywa kino. I nagrody oczywiście są ważne, zwłaszcza na festiwalu debiutów, ale chyba nie najważniejsze, bo ja w tym roku też jestem debiutantem, bo dołączyłem do ekipy Młodych i Film. I to była dla mnie fantastyczna też przygoda po różnych wrażliwościach. Mówię o całej selekcji, 283 filmy mieliśmy w selekcji, pokazujemy z nich 130 tytułów. I to była fantastyczna podróż przez różne wrażliwości, różne spojrzenia na świat, ale też myślę, że znaleźliśmy w tych filmach właśnie połączenie delikatności, która nie jest słabością, co ważne,